نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا اور نہ تجادلوا تم بحث کرو تم جھگڑو اہل الکتابی اہل کتاب سے الا مگر باللتی ساتھ اس طریقے کے ہیا وہ احسن سب سے اچھا ہے الا الذین سوائے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے وقولوا اور کہو آمنا ایمان لائے ہم باللذی ساتھ اس چیز کے انزلہ جو اتاری گئی الینا ہماری طرف وانزلہ اور اتاری گئی الیکم تمہاری طرف والہنا اور الہ ہمارا والہکم اور الہ تمہارا واحد ایک ہے ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں وکذالک اور اسی طرح انزلنا نازل کی ہم نے الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب فالذین تو وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں بہی ساتھ اس کے ومن ہاؤلائے اور ان لوگوں میں سے من جو یؤمن بہی ایمان رکھتا ہے ساتھ اس کے وما یجحدو اور نہیں انکار کرتے بآیاتنا ہماری آیات کا الا الکافرون مگر کافر لوگ وما کنت اور نہ تھے تم تتلو تم پڑھتے من قبلہ اس سے پہلے من کتاب کوئی کتاب ولا اور نہ تخطہ تم لکھتے تھے اس کو بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے اذن تب لرتاب البتہ شک میں پڑ جاتے المبتلون باطل پرست بل ہوا بلکہ وہ آیاتن آیات ہیں نشانیاں ہیں بینات روشن فی صدور الذین ان لوگوں کے سینوں میں اوت العلم جو دیے گئے علم وما یجحدو اور نہیں انکار کرتے بآیاتنا ہماری آیات کا الا الظالمون مگر ظالم لوگ وقالو اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزلا اتاری گئیں علیہ اس پر آیاتن آیات، نشانیاں، معجزات، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، قل، کہہ دیجئے، انما الآیات، بے شک آیات، نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، وانما، اور بے شک، انا، میں، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا، اولم یکفی، کیا نہیں کافی، ہم، ان کو، انا، بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کیا ہم نے، علیکا، آپ پر، الکتابہ، کتاب کو، یتلا علیہم، جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کو، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لرحمتن، البتہ رحمت ہے، وذکرہ، اور نصیحت، یاد دہانی، لقومن، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہو، قل، کہہ دیجئے، کفا، کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، بینی، میرے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، شہیدن، گواہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بالباطل، باطل کے ساتھ، وکفروا، اور انہوں نے کفر کیا، باللہ، اللہ کا، اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ویستعجلونک، اور وہ جلدی مانتے ہیں تجھ سے، بالعذاب، عذاب کو، ولولا، اور اگر نہ ہوتی، اجل، ایک میعاد، مسمی، مقرر، لجاءہم، البتہ آ جاتا ان کے پاس، العذاب، عذاب، ولیأتینہم، اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس، بغتتن، اچانک، وہم، اور وہ، لا یشعرون، شعور نہ رکھتے ہوں گے، یستعجلونک، وہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے، بالعذاب، عذاب، وإن، اور بے شک، جہنم، جہنم، لمحیطت، البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کو، یوم، جس دن، یغشاہم، ڈھانپ لے گا ان کو، العذاب، عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت، اور نیچے سے، ارجلہم، ان کے پاؤں کے، ویقولو، اور وہ کہے گا، ذوقو، چکھو، ما کنتم، جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ جو، آمنو ایمان لائے ہو. ان اردی بے شک میری زمین, واسعتن وسیع ہے, فایا پس صرف میری ہی, فعبدون پس عبادت کرو, می میری, کلو ہر, نفسن نفس, ذائقتو چکھنے والا ہے, الموت موت کو, ثم پھر, الینا ہماری طرف, ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے, والذین اور وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے, وعملو اور انہوں نے عمل کیے, الصالحات اچھے, لنبوئنہم البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو, من الجنت جنت میں سے, غرفن بالخانے, تجری بہتی ہوگی, من تحتها ان کے نیچے سے, الانہار نہریں, خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں, نعمہ کتنا اچھا ہے, اجر العاملین اجر عمل کرنے والوں کا, الذین وہ لوگ, صبروا جو صبر کرتے ہیں, وعلی ربہم اور اپنے رب پر, یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں توکل کرتے ہیں, وکأین اور کتنے ہی, من دابتن جانوروں میں سے, لا تحملو نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے, رزقہا اپنا رزق, اللہ اللہ تعالی, یرزقہا رزق دیتا ہے ان کو, وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے, وَلَئِنْ اور البتہ اگر, سَأَلْتَهُمْ پوچھو تم ان سے, سوال کرو تم ان سے, من کس نے, خلق پیدا کیا, السماوات آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, وسخر اور مسخر کیا, الشمس سورج کو, والقمر اور چاند کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے, فَأَنَّا تو کہاں سے, يُؤْفَكُونَ وہ پھیرے جاتے ہیں, اللہ اللہ تعالی, يَبْسُطُ پھیلا دیتا ہے, الرزق رزق کو, لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے, من عبادہ اپنے بندوں میں سے, ویقدر اور تنگ کرتا ہے, لہو اس کے لیے, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, بکل شیء ہر چیز کو, علیم جاننے والا ہے, ولئن اور البتہ اگر سألتہم پوچھو تم ان سے من کس نے نزل نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فأحیا پھر زندہ کیا بہی ساتھ اس کے الارض زمین کو من بعد موتها اس کی موت کے بعد ليقولن الله البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے قل الحمد للہ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے بل اکثرهم بلکہ اکثر ان میں سے لا يعقلون نہیں عقل رکھتے وما اور نہیں هذه الحياة الدنيا اس دنیا کی زندگی الا مگر لہو دل کا بہلاوا ولعب اور کھیل وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور بے شک آخرت کا گھر لہیہ البتہ وہی ہے الحیوان زندگی لو کانو کاش ہوتے وہ یعلمون علم رکھتے فَإِذَا پھر جب رَكِبُوا وہ سوار ہوتے ہیں فی الفلک کشتی میں دعوا پکارتے ہیں اللہ اللہ تعالی کو مخلصین خالص کرنے والے لہو اس کے لیے الدین دین کو فلما تو جب نجاہم وہ نجات دیتا ہے ان کو الی البر طرف خشکی کے اذا ہم جب وہ یشرکون شرک کرنے لگتے ہیں لیکفرو تاکہ وہ ناشکری کریں بما اس چیز کی جو آتیناہم دی ہم نے ان کو ولیتمتعوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں فسوف یعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہم نے حرمن ایک حرم آمنن امن والا ویتخطف الناس اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ من حولہم ان کے آس پاس سے افبالباطل کیا بھلا ساتھ باطل کے یؤمنون وہ ایمان لائیں گے وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا یکفرون وہ انکار کریں گے یا کیا بھلا ساتھ باطل کے وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افترا گھڑ لے اللہ اللہ پر کذباً کوئی جھوٹ او یا کذبا جھٹلائے بالحق حق کو لما جبکہ جاءہو وہ آ جائے اس کے پاس. الیسا کیا نہیں ہے؟ فی جہنم جہنم میں. مسون ٹھکانا. للکافرین کافروں کے لیے. والذین اور وہ لوگ. جاہدو جو مجاہدہ کریں جد و جہد کریں. فینا ہم میں. لنہدینہم البتہ ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کی. سبلنا اپنے راستوں کی یعنی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی. لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ البتہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے.